Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Лагер. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Мы рамантуем другую вахту, носім пад падлогу жвір, палажылі дошку і пад дошцы цераз вакно, гэта хутчэй і лягчэй. Адыходзячы, дошку нехта адкінуў на драты. Ноччу пярэпалах будзяць нас, строяць, правяраюць, спярша брыгаду, пасля ўвесь лагер. Жарты працавалі так блізка дроту, і была дошка там, і была генію ж там, во як хто пералез. Назаўтра яўляецца да мяне слаўная дэкламатарка, прысела і пачала казаць. Вось каб гэта уцячы так праз дрот, зайсці ў інту, у нейкую хату, там забіць людзей, забраць ад іх адзенне і пашпарты і ўцякаць на волю. Слухала я, слухала і кажу, заткніся, бабу, ідзі скуль прыйшла. Метады, аб якіх гаворыш, вартыя цябе і тых, якія цябе паслалі, надта па-свойму вы ўсё абдумалі. Спеце спакойна, мы выйдзем і так і перажывем яшчэ ўсіх стукачоў. На аб'екце правяраюць канвою. Нейкі маёр доўга ўсё круціцца ля нас, а пасля пытаецца ў мяне, ці пазнаю, якое ён нацыі. А скуль я магу ведаць? Я комі, кажа. Бачыце, якія мы цяпер сталі, а якія былі? Так, кажу, вы былі аленяводамі, людзьмі, і край ваш быў мілы вам, і, можа, людзям, а цяпер вы адзіны страшны лагер, і вы куды горшыя, як былі. Вы дзікія цяпер нелюдзі, якія прададуць за грошы ці муку любога няшчаснага, які б падумаў згэтуль уцячы. Ён замоўкі адышоў, а мы часта іх бачылі, комі. Надта нечаму яны не любілі, калі ім сказаць зыране. Ездзілі яны ў маліцах, такіх скураных балахонах да зямлі, і доўгімі пугамі паганялі аленяў. Былі там і дзяўчаты ў белых вышытых шапках з косамі. Найчасцей ездзілі гурбой, крывіліся, убачыўшы нас, адварочваліся за гідай, так ужо іх звучылі. Ну, а яны для нас былі дзікай экзотыкай. Нейк вывелі нас многа брыгад на інту. Працуем, а начальства так і круціцца ля нас. Вот здзелалі преступленне, і работаць надо, кажа мне нейкі тып у офіцэрскім шынялі да пят. Нічога, кажу, калясо гісторыі круціцца, сягоння мы, заўтра вы. Ён іскочыў, вы знаеце, што дзеляюць амерыканцы напалмам, Карею жгут. Я не знаю, што где-то дзеляюць. Я вижу, што здесь жгут морозам і мерзлатой мільёны людзей, і это не лучше. Загадаў мне павярнуцца плячыма, запісаў нумар. Прозвішчаў тады ў нас не пыталіся. Хлопцы нешта робяць ля шурфоў. Каля нашай зоны выкручваецца, там і Слаўка-прыстаўка здалёк. Кінулі мы запіскі, іх забралі. А там мой верш. Які ж перапалох, наехала начальства, мяне ў бур. Вот што она наделала, контрреволюцыя. А там было пра тое, што ў нас у траўні цвет вішнёвы. Асыпаецца гэтак, як снег тут у гэтую пару. І так бы добра было быць цяпер у роднай Беларусі. Я там добра прагаладалася, але нехта ім перавёў відавочна верш, і паглядалі на мяне ўжо без лаянак, моўчкі. Мы на аб'екце чысцім снег, а побач за загародаю нашыя з трэцяга ОЛПА. Мы ачысцім пляц, зробім вытарфоўку, а яны будуць строіць па нас. Хлопцы пазналі мяне, не працуюць, выйдуць, пастануць, усё глядзяць. Канвой раве на іх, страляе, а яны крычаць. «Не бойся, мама, ён не смее ў працоўнай зоне забіць нас». А я лікачуся, баюся за іх, ляцяць запіскі. «Мама, мы шчаслівыя, што мы маем сям'ю, нам лягчэй. Вось другія крадуць, нізка падаюць. Маральна, учора адзін напаў на канвой у страі. Яго падстрэлілі, гэта ён здурэў з гора, з адзіноты. А мы трымаемся, маці!» Запіска была пісаная лацінкай, такая цёплая, добрая. Я схавала яе, лоўкія пальцы шманалак абмацалі і яе. Кузняцова, загадчыца буру, строгая, страшная, Придурки перед ее становятся на колени, коли провинится, и она недоровая, выкликая меня. Что ж, я-то просить не буду, да и гутрить, як захочу. Ну что, пытается, молчу. Что делать, кажа. Что ж, кажу, порушила режим, давайте кару. Худый затятый твар усмехается. Слухайте, Еньюш, а каб вы написали жалобу, может, вас пустили б домов? Начальница, а много вы кого пустили? Люди пишут и пишут. А что отрымовывают? Гэта яны, а вось поспробуйте вы. Так, яна мяне и отпустила. Никто не мог поверить, что яна могла так зрабіць. Яна сказала мне, что ёй перавялі з места записки. Нас с того места работы забрали. А лекарки были злые, особливо некая Глафира. Вывихнула я ногу, и нога спухла. У войлок не улазить, ну и дали мне бюллетень. Что ж, треба продолживать бюллетень, нога не одыходить, Глафира дурея. Я бачила, як вы стройные дети по зоне, вы не хворая. А я завсюды стройная, и упаду только раз, каб болей не устать. А покуль ноги у войлок не усаджу, вы дасте мне той бюллетень. Сядзіць такая качарга за марлечкамі у санчасці, мае сабе яшчэ днявальную і горшая, куды горшая яшчэ за дазоркаў. А тую Кузняцову кажуць, што пару разоў прадалі прыдуркі, яна мсцілася пасля на людзях. Я відно крыху ёй вярнула давера. Адзін раз чысцілі снег ля зоны, ля дратоў. Людзей расставілі. У мяне была гара снегу. И коли усе разышліся, и у зону не было видна, подошел конвой, сказал, что я с Могилевщины, и мяне ведая. Пасля схопил лопату и почал хутко откидать снег. Спотел, почул, что подыходит другий конвой, и дышел помалу. Был великий этап. Усіх маладзенькіх кудысьці адвозілі маіх дзяўчат. Былі гэта пераважна літоўкі, украінкі, і між імі такая мілая Лена, Эліця, літовачка, ёй было 19 лет. Забралі яе і мужа Ігнася, якога яна вельмі кахала, і толькі пра яго і гутарыла. Мілае дзіця было збітае на следстве, і найгорай было лётаць, казала, «Як лётаць, дарагая Эліця?» я пыталася. А вось ставіць следователь табурэтку, і так аж да столі, а наверх саджае мяне, а пасля вырве апошнюю пры зямлі, і я лячу. Пасля мы сустрэліся. «О, поні Ларыса», як казалі яны, «нас завязлі ў лес, гдзе сосны пад неба, далі пілку, сякеру і норму, і хоць плач, але мы пасля налаўчыліся, толькі раней быў там лагер блатных мужчын, якія ніколі не выконвалі сваіх нормаў, і мы мусілі выканаць за іх недароблены план бясплатна. Нас замучылі, і мы ўжо зусім дайшлі, але нехта данёс гэта вышэй нашему начальству, и нас выратовали. Что яны з нами чауплі? Что чауплі? Из великих вачей прыгожай Эліці только лиліся слезы. Часам были добрые придурки. Одна такая Наташа мела нават свой куточек, куды мы приходили грецца помыться. У яе было завсюды крыху хлеба. Там я сустрэлася з Соней Свідай. Была яна нейкая сваячка жонкі Трашкевіча. Гулялі мы з ёю часта ў шахматы, але аднойчы яна папыталася ў мяне, ці саюз беларускай моладзі і самапомач – гэта тое самае? Гэта мяне насторожыла. Каму ж да гэтага была справа? І я ўжо баялася яе. Доўга былі мы і з Люсяй Васількоўскай, з якой сустрэліся ў Горкім. На жаль, маё падазрэнне, што яна стукачка, пацвердзілася. Але яна не была паганай. Раз ледзь не ударыла мяне, бо я даказвала, што і тут капіталізм, толькі капітал у адных руках, і ніхто яго не кантралюе. Яна спалохалася за мяне і сілай змусіла замоўкнуць. Вялік дзень, а мы за зонаю. Снег, марозік, кірка і лапата. Стала так сумна і прыгадалася мінулае. Прага, муж, сын. І вось муж на працы. Я чакаю яго, адхіляю фіранку ад акна. Гляджу на лімузіны, и мне вспоминаются далекие хаты. Я пью за их чарку вина и думаю, что неколи я всем своим селам докажу, як умею терпеть за их и все вытерпеть. Одним словом, отхиляючи тюля до окна с полной чарой, у гору поднятой, я стою в задуме одна. И вось кажу это своим селам. Далей я верш забылася, а кончается ён нейк так. Полноч, стюжа, весняные святы, снег и слезы по твары, як соль, продо мною кирка и лопата, только сердце ля хатов и сел. И я колись святое распятье с ясной чаши для царских ворот, пью свой боль, як великое счастье, за пакутны, каханы народ. Вось змест больш-менш таго велікоднага вершу. Жаль, я доўга памятала яго, але ўсё забываецца пад новым наплывам падзею і горкіх спраў. Забылася многа. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.